پر سر دې تړل کفنون فدایان دې پر سر دې تړل کفنون فدایان دې راوت مقبل تد اغیار شازل میان دې پر سر دې تړل کفنون فدایان دې سپر تقات سی فرشو دنیا تشر من داشوا سپر تقات سی فرشو دنیا تشر من داشوا دیر مسکور با گرز دل ازال را حیران دی دیر مسکور با گرز دل ازال را حیران دی سر دې تړل کفنون فدایان دې پر سر دې تړل کفنون فدایان دې راوت مقبل تد اغیار شزن میان دې پر سر دې تړل کفنون فدایان دې او په وحشت سره چرال لزم وطن تا او په وحشت سره چرال لزم وطن تا ز فکر خیال نه کو چې تا خو افغانان دي ز فکر خیال نه کو چې تا خو افغانان دي پر سر دې تړل ک فنون فدایان دی پر سر دې تړل کفنون فدایان دی راوت مقبل تد اغیار شازل میان دی پر سر دې تړل کفنون فدایان دی اوس بیا ژوند شو دې تاریخ دې مې وندونو اوس بیا ژوند شو دې تاریخ دې مې وندونو او جوش باندې بچید احمد شاه عمر ویس خان دې او جوش باندې بچید احمد شاه عمر ویس خان دې سر دې تړل کفنون فدایان دې پر سر دې تړل کفنون فدایان دې راوت مقبل تد اغیار شازل میان دې پر سر دې تړل کفنون فدایان دې راغل دل تډر دسې اغه مرور زوکونا راغل دل تډر دسې اغه مرور زوکونا اخر زه پوتو پوتو ډر کڼه ارمان دې اخر زه پوتو پوتو ډر کڼه ارمان دې پر سر دې تړل کفنون فدایان دې پر سر دې تړل کفنون فدایان دې راوت مقبل تد اغیار شازل میان دې پر سر دې تړل کفنون فدایان دې مغل روس او چنگیز انگریز اپو گرگن مغل روس او چنگیز انگریزان اپو گرگن محمود کمران هر یو شرمندہ پر ټول جہان دے محمود کمران هر یو شرمندہ پر ټول جہان دے پر سر دې تړل کفنون فدایان دے پر سر دې تړل کفنون فدایان دے راوت مقبل تد اغیار شازل میان دے پر سر دې تړل کفنون فدایان دے پر سر دې تړل کفنون فدایان دے